τόση χρόνια δίσεχτα. Αναβροσιάν τσαγιάζει. 20 χρόνια του χαμού, τα δίκου τα αναστέναγ μου, που χίλιες πάντες μπάζει. Που την τζιρκάνει με νερό, που την τζερίνια ναύτος, του βαρόσου είμαι γυαλός, μες στο δικό σου ζω το φως, 20 χρόνια λάθος. Που την τζιρκάνει με νερό, που την τζερίνια ναύτος, του βαρόσου είμαι γυαλός, μες στο δικό σου ζω το φως, 20 χρόνια λάθος. Χρόνια να μετράς της θάλασσας το κύμα, 20 χρόνια της ορκής, το φως να φέξει της αφικής, ένα φυσέν το κρίμα.